الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو تنصوم باب الهبة والعمرة والرقبة باب الهبة وتنصوم اليوم vitu vitatu ambavyo vina mafungamano. Hiba maana yake nini? Kisha umra maana yake nini hapa? Na rukba pia maana yake ni nini? Alhiba maana yake katika lugha uqudu at-tabarru, yani ni jambo ambalo huwa linapatikana kati ya watu wawili ambao watakubaliana kwa kulifanya, na mmoja wao ndio mwenye kupeana na mwingine ni mkupokea mali. Lakini sasa njia ya kupeana mali ile huwa ni tabarruun, ni kuwa mtu amejitolea kumpa mwenzake mali, la yakunu fi mukabili iwadhin, mali ambayo amepeana na isiwe kwa yule aliyepewa kuna badala ambayo atampa aliyepeana, minal mahubi lahu, kutoka kwa yule ambaye amepewa ile mali. Kwa hivyo unapochukua mali ukampa mwenzako chochote ambacho ni mali, lakini sasa wewe ukawa hautarajii kutoka kwake chochote, basi hii inaitwa hiba. Lakini sasa katika istilah maulama wamearifisha hiba wakasema kuwa ni at-tabarru'u. At-tabarru' ni mtu kujitolea, fi hayatihi, katika uhai wake, akiwa bado yuko hai, lil ghairi, kujitolea kwa mwenzake, bitamliki mali hi, kwa kumilikisha huyo mwenzake mali yake, bila iwadhin, pasina na badala. Kwa hivyo unapojitolea ukiwa bado yuko hai kumpa mwenzako katika mali yako chochote, na hautarajii kwake yeye badala yake, kama ni pesa ama pia akupe kitu kingine, basi inakuwa inaitwa alhiba. Lakini sasa tunapozungumzia hiba huwa kuna baadhi ya maneno ambayo yanafanana matumizi yake na hiba na ya kumaana sawa na hiba katika Kiarabu. Kwa hivyo unaweza ukatumia neno hadia, hadiyatun, na ikawa ina maana ya hiba. Na pia unaweza ukatumia neno atiyatun, na pia ikawa na maana ya hiba. Na pia unaweza ukatumia neno nihlatun, na pia ikawa ina maana ya hiba. Kwa hiyo haya maneno manne ni maneno ambayo yana mafungamano na yana uhusiano. Kwa hivyo unaweza ukasema kuwa wahabtu ilaihi, au ahdaitu, ama ataitu, ama nahaltuhu. Yote hiyo katika Kiarabu inakuja kwa maana ile ile. Hukumu yake, hukumu ya jambo hili ani la hiba, kumpa mwenzako mali bure bila ya kuwa unatarajia akupe kitu chochote, hukumu yake ni jambo ambalo laruhusiwa na linafaa katika Uislamu. Na dalili yake ni hadithi iliyoko kwenye Bukhari na Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, kwambia wanawake wa Kiislamu, yani saa al-muslimin, enyi wanawake wa Kiislamu, la tahqiranna jaratun, asidharau jirani wa kike, anyuhdia lijaratiha, antuhdia lijaratiha, manake ampe hadia, yani zawadi ama tunu jirani mwenzake wa kike, walau firsani shatin, hata kama ni mguu wa mbuzi ama kondoo ama ubavu wake. Kwa jumla ni kuwa ikiwa Muislamu ana jirani, basi anatakiwa wakati mwingine au anaweza kapakua katika chakula ambacho amepika alafu ampe. Katika kumpa, anampa bila ya kutarajia kuwa yeye pia apewe, isipokuwa tu anampa ya kuwa ni jirani, kwa hivyo wacha angalau pia ajue leo pia tumekaanga hivi ama tumekula chakula hichi, yeye pia angalau akionje, labda na muda hajakula ama yeye pia kingine. Sasa ukimpa, hakuna kungoja hapo ya kuwa pia upewe kingine ndio urudi. Ukishapeana, manake kama ni kungoja, unangoja sahani, ama la sivyo unasema kwa nitaregelea sahani baadaye alafu ndaza hapo. Hivyo ndio vile yatakiwa ufanye. Naam, lakini kusema kuwa tunampa alafu nauliza, "Hey, vipi na nyinyi leo mmepika nini?" Hasa hapo ni sawa na kusema kwa nipakulie pia mlichopika. Sasa na hiyo itakuwa si hadia sasa hiyo. Ni kama mnabadilishana. Lakini sasa tunapozungumzia kile ambacho utampa mwenzako bure bila ya kutarajia chochote, hapa huwa yategemea na nia yako. Ile nia yako utakayoweka ndio inafanya paka hicho kitu kiwe kina jina, tofauti na jina la kitu kingine ambacho pia utampa bure. Kwa kuna vitu vingi ambavyo kwa Uislamu yaruhusiwa mtu ampe mwenzake bure, lakini sasa yategemea na nia, kisha ile nia ndio itatofautisha kuwa sa hichi kinaitwa hivi na hichi kinaitwa hivi na hichi kinaitwa hivi. Sasa wakati wa kujitolea kumpa mwenzako mali yoyote kwa yule anahitajia mali ile, ikiwa inqasada bihi atawaddudu fahuwa hadiyatun, ikiwa lengo lako la kumpa umekusudia ani kujenga na kuimarisha mapenzi na upendo kati yenu, hasa inaitwa hadia. Ikiwa umechukua chochote ulichochukua ukampa mwenzako, na kisha wakati wa kumpa umekusudia ili Allah jalie kile kitu kiingize katika moyo wake mapenzi, na kama ana mapenzi basi yale mapenzi yazidi, sasa kile kitu kinaitwa hadiyatun. Wa in qasada bihi naf'u al-mu'ti lahu, na ikiwa amekusudia ule mwenye kupewa anufaike na kile kitu, fa in kana fi hayatihi, ikiwa amempa akiwa yeye bado yuko hai, in kana fi hayati almutabarri fa huwa hibatun, hasa inaitwa hiba. Wa in kana baada mautihi, lakini ikiwa ulitoa tu wasia ya kuwa huyo anufaike na hicho kitu lakini baada kufa kwako, fa huwa wasia, hiyo itakuwa inaitwa wasia. Wa in qasada bihi, lakini ikiwa utakusudia thawab al akhirah, ya kuwa nampa ili upate thawabu kesho siku ya kiyama, bi'ta'i muhtajin, kwa kumpa yule anahitajia kile ulichompa katika mali, fa huwa sadaqa, hii itakuwa inaitwa sadaka. Kwa ina maana kuwa majina yote haya hutumika kwa kumpa mtu kitu bure kwa kujitolea bila ya kutarajia kwake kitu chochote akupe pia. Kwa sadaka mtu huwa anapeana bure, lakini anakusudia thawabu basi, hataki apendwe wala hataki malipo kwa huyo mtu wala hataki chochote isipokuwa anataka tu Allah mlipe. Hiyo maana yake ni sadaka. Ndio sababu unaweza kumpa mtu hata ambaye humjui wala hamna uhusiano wote wala hauna na yeye nini urafiki, sadaka hiyo. Lakini sasa ikiwa ni mtu ambaye ni rafiki yako, ama ndio sasa unataka ujenge urafiki na yeye kwa sababu ya kile utakachompa, sasa ukimpa hicho kitu kwa nia hiyo kinaitwa hadia, lakini ikiwa wataka tu huyo mtu anufaike na hicho kitu wala hukusudi nini urafiki wote, sipokuwa nakusudia tu nini, nikuwa nimeona huyu mtu hichi kitu nakihitajia na kitamfaa, basi wacha nimpe kimfae, lakini ukampa katika uhai wako, basi inaitwa hiba. Lakini ikiwa utampa na kumpa kwako haujampa kamili, sipokuwa umesema kuwa apewe baada ya kufa kwako, sasa hii inaitwa wasia, inaitwa wasiyatun. Na maulama wamezumzia mambo haya, ani jambo hili kwa uzuri zaidi, na hasa hasa kuhusu sasa hukumu ya yule ambaye tayari ashapeana. Tunarudi katika mada yetu ambayo ni hiba, ushapeana hiyo hiba. Lakini sasa kupeana kwako hiyo hiba, umepeana na yule ambaye ushampa ashaipokea kikamilifu. Sasa ikiwa ashapokea kikamilifu, hiyo ina maana kuwa hauruhusiwi tena kumbalikia kusema vipi, silikuwa nishakupa kitu fulani, anipe kitu changu, sababu naona wewe usikii, nilikuwa nadhani nikupa kidogo utakuwa sawa nani. Sasa wewe ulimpa ili awe vipi yani? Sasa hiyo ni makosa. Yaani umpe leo, mathalan umempa mtu zawadi ama unasema tunu, Waswahili wanasema tunu. Ukampa nini? Kitu kama tuchukulie viatu ama nguo, ama ukampa hata kitu kama kofia mtu mwenzako, ukamwambia hii nimekupa ni tunu, ni hiba hii. Basi alhamdulillah, jazakallahu khairan, ikaisha hivyo. Ikifika kesho kidogo mkakosana, ukamwambia jambo akawa amekujibu visivyo, ukakasirika. Sasa wewe katika kule kutaka kumuonesha, ukamwambia sasa angalia, so niletea kichwa, si ndio? Ah, nirejeshe ile kofi yangu. Sasa mambo yaendi hivyo, aendi hivyo kabisa. Mwalimu anasema ukirejelea itakuwa ni haramu, unakula haramu. Sasa anasema Sheikh Uthaymeen ya kuwa hata la ufuridhwa, ani hata kama tutachukulia anahu ya kuwa yeye huyo anayetaka sasa kuchukua alichopeana bure, indama raja, wakati aliporegea akawa anataka kitu chake kuchukua, radhiya almauhubu lahu, yule aliyekuwa amempa aliridhika, akasema si hivyo, ah basi chukua, hii itakuwa ni afadhali, ndio usione kuwa labda umenisaidia sana, basi chukua. Walam yubali, wala hata hakujali, yani hakuchukulia sana kuwa kuna kitu ambacho amekikosa. Mtaka ile kofia yako, si ndio? Atinaacha nikuletee sahi sahi. Akaenda kwa bati, nilikuwa sijaiva, kwa chukua vile iko. Sasa Sheikh Uthaymeen anasema hata kama yule atakwambia tena tena kwa roho safi tu hapa na sitaki tena unipe, na kisha sijali kabisa, wale usioni kuwa tisina kofia ninazo pia tele. Sasa ni kuwa Sheikh Uthaymeen anasema fa inna naqulu, ani yeye Sheikh Uthaymeen anasema katika fatwa yake, hadha haramun la yajuzu, ani kufanya hivyo ni haramu na hairuhusiwi kabisa. Hata kama yule uliyempa utakaporejea sasa unataka kuchukua, ataridhika, asikasirike wala asiudhike, na pia asijali, ani asiwe sasa anasema hasa hii kofia ndio nilikuwa ninao peke yake na sasa tena amechukua sita tavaa nini, ana asiwe na wasiwasi yote, akuona kuwa ni jambo tu la kawaida na wala hakuna kilicho mpungukia katika maisha yake. Sheikh Uthaymeen anasema hata kama ni hivyo bado ni haramu, haifai. Sasa swali ni kuwa je, na ikio ule labda atakuwa anajali ama ataudhika, na mara nyingi mtu lazima ataudhika, kwa sababu itakuwaje umpe mtu kitu kisha ushampa tena uje mwambie kwa anipe kitu changu, chako vipi ni ushampa, kwa hivyo kishakuwa chake. Lakini sasa maulama wakafanya istithna, yani wakabagua ya kuwa wakati ambao unaruhusiwa kurejea alafu uchukue ni ikiwa bado haujampa na akamiliki. Mfano ni kuwa labda mwambie kuangalia, Unajua ile kanzu yangu ile nyeupe ile ya kola, sijui black ama kola yellow ile ama kola basi fulani, yani maana yake labda mimi nakumbuka sinile ambayo ilinoma kitu siku ile tukiwa na basi hiyo kanzu nishakupa, ingawa sasa nipeleka dobi fuliwe alafu nitachukua nikupe. Sasa kabla hujampa nikatokea hivyo kidogo mka mkakosana, hasa ukaanza kumwambia sikia, sinakumbuka nimekuambia kwenda kupa kanzu, sasa sipuni. Ndio tia akili sasa kuwa kula jeuri yako. Sasa hapo kimwambia hivyo, mwanamume anasema hapo hamna shida, kwa sababu ulikuwa bado hujampa kamili akamiliki, isipokuwa lakini ulikuwa umempa kimaneno na pia ilikuwa saumpe. Sasa unapomwambia kuwa sasa sikupi, sasa kula jeuri yako, sasa hapo ina maana kuwa si haramu, lakini sasa baada kumilikisha kamili, hapo ndo mwalimu anasema haifai kuchukua, itakuwa ni haramu. Kisha mwalimu akasema pia wa istathna al-ulamau atiyata al-walid liwaladihi. Kisha pia mwalimu akafanya istithna kile atakachopeana baba kwa kumpa mtoto wake, baba pia anaruhusiwa, baba anaruhusiwa. Lianahum yarauna jawaza rujuihi fiha, yani wanaona kuwa yaruhusiwa kwa baba kurejea na kuchukua kile ambacho amempa mtoto wake kama tunu. Wastadallu, na maulama wakatoa dalili ya kuonesha kuwa inaruhusiwa, bi hadithi Ibn Umar wa Ibn Abbas, hadithi iliyopokewa na Ibn Umar na Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala, kwa kuwa Mtume rahma na amani zuji yake ansema, la yahilu li rajulin, si halali kwa mwanamme yeyote na hata mwanamke pia anaingia ndani, ayu'tiya atiyatan, kupeana atakachopeana. Na tumesema hiba ina kuja kwa maana pia ya atiya, majina hayo yanafanana, kwa hiyo ni ile ile. Kwa hivyo apeane atakachopeana bure, kwa kuwa umechelea kumpa mwenzako kile ambacho utampa. Au yahibu hibatan, ama akampa mtu hiba, lakini maneno ni kama nilivyosema, fayarji'u fiha, alafu kisha tena afanyaje, aregee kwa kile ambacho amepeana anataka kuichukua. Kwa hivyo hii lafdhi ya la yahillu yadulu ala tahrim, hapo ndio mwalimu akatoa ile hukumu ya nini, ya kuwa ni haramu. Kisha hadithi inaendelea, Mtume akasema illa liwalid, isipokuwa baba au mzazi, fima yu'ti waladahu, kwa kile anachompa mtoto wake ndio inaruhusiwa. Kwa baba atakuwa amempa mtoto wake kitu, basi huyo anaruhusiwa fanyaje, kurejea na achukue kile kitu. Na ni kwa sababu asili ya baba ni kuwa baba hawezi akamdhuru mtoto wake, isipokuwa ukiona amechukua kitu ambacho alikuwa amempa mtoto wake, basi na maana kuwa kuna maslahi kwa huyo mtoto kuliko nini, kuachiwa hicho kitu. Sababu mzazi anaweza akampa mtoto kitu akidhania kuwa labda hicho kitu kwake ni kheri, lakini baada ya kumpa ndo hagunduke kumbe hichi kitu kina madhara kwa mtoto wangu, hasa kuona kuwa solution nini, ni achukue kile kitu, kisha baadaye atampa kile ambacho ni cha kheri kwake ama cha manufaa kwake. Sasa hapo itakuwa kwa baba hakuna kesi hapo, wala hakuna mushkili. Na kama ya kwa wazazi hutokea mara kwa mara, kwa hivyo jambo hilo kwa wazazi limeruhusiwa. Kisha Mtume akasema wa mathalu alladhi yu'ti al-atiya, na mfano wa yule anayepeana atakachopeana, thumma yarji'u fiha, kisha aregee tena anataka kukichukua kile kitu, kamathali al-kalbi, ni mfano wa mbwa, ya'kulu, anayekula, fa idha shabi'a, kisha akisha shiba anatapika, thumma aada fi qai'ihi, kisha anaregea kwa matapishi yake anayala. Kwa hivyo Sheikh Uthaymeen na hata baadhi ya maulama wanasema hii hukumu ni haswa kwa mzazi peke yake ndio anaruhusiwa, ama kwa yule asiyekuwa mzazi hairuhusiwi, kama tulivyoona kwenye hadithi mwanzo Mtume aliposema kuwa la yahillu dhalika. Naam, nadhani hapo itakuwa imeeleweka. Kuna rejelea kwa ufupi haya maneno. Tumesema hiba inaitwa hiba ikiwa mtu amekusudia nini? Ikiwa amekusudia urafiki ama upendo, inaitwa hiba. Sinivo? Na sadaka nayo ikiwa mtu amekusudia nini? Thawabu peke yake. Hataki upendo wala hataki chochote isipokuwa ni thawabu. Naam. Na hadia, hatukusoma hadia, hatukusema, hatukuzungumzia hadia. Hadia tumesema kuwa na hiba ina maana moja, isipokuwa sasa baadhi ya maulama wanatofautisha ya kuwa hadia ni ile ikiwa kuna upendo. Wengine wanasema kuwa hiba ikiwa kuna upendo, na hao wanaosema hivyo kwa maana hiyo ni kuwa nazingatia kuwa ni kitu kimoja, lakini kwa wale ambao wametofautisha ndio sawa, wanasema kuwa hadia ni kwa upendo na hiba itakuwa ni kwa sababu ya kuwa unampa ili kimfaa kile kitu, wala hautarajii nini upendo wote. Naam. Kwa hivyo wakasema sasa, wakawa wanatofautisha kati ya hadia ya hiba na wasia. Wakasema hiba ni kio umempa mtu kwa uhai wako, na wasia ni kio umempa afaidike na kile kitu baada ya kufa kwako. Naam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hibatu wal hadiyatu wa sadaqatun wa sadaqatu at-tatawwu' anwa'un min al-birri. Ani vyote hivi ni katika mambo ya khiri. Mutaqaribatun, ani ni vitu ambavyo vinakurubiana. Yajmauha, ani vinakusanywa na taarifu moja ya kuwa nini? Tamliku ainin bila iwadhin. Manake ni kummilikisha mwenzako kitu fulani bila ya kutaka badala kwake. Ani kuchukua kitu chako umpe mtu akimiliki, na usitarajie kutoa kwake chochote ambacho atakupa. Hiyo ndio kwa ufupi kuhusu hiba. Sasa tunaingia katika neno la pili ambalo katika mlango upya limezungumzwa, nalo ni umra. Al-umra bi dhammi al-aini. Al-umra bi dhammi al-aini, yani inasomwa kwa kuweka dhamma aini. Nau'un min al-hiba, ipi ni sampuli ya hiba, yani tunu. Ma'khudhatun min al-umr, na hili neno asili yake limechukuliwa kwa jina la al-umru. Na umri katika Kiswahili tunasema ni umri wa mtu, yani zile miaka zako na maisha yako. Liannaha, kwa sababu hiyo umra, tuwahabu, huwa inapeanwa muddata umri almauhubi lahu, kwa ule muda wa yule ambaye amepewa. Kwa hivyo unasema kuwa nimekupa hichi kitu kwa muda wa uhai wako, yani kumaanisha kuwa akitumie kwa uhai wake wote. Akifa tu hivi kile kitu kinarejea kwa yule aliyempa. Kwa mfano kama kumwambia mtu kuwa hii nyumba nimekupa uitumie kwa maisha yako yote, kwa maana yake ina maana kumempa mpaka atakapokufa. Akifa tu hivi warithi wake hawarithi nyumba kwa sababu si yake, ni wewe ulimpa atumie tu kwa muda wa uhai wake. Kwa hivyo akifa tu hivi automatically inarejea kwako, na kama utakuwa haupo ina maana kuwa inarejea kwa warithi wako na mambo kama hayo. Yusandu umra. Jina la tatu ni arukba. Arukba bidhammi ra'i, yani unasoma kwa kuweka dhamma ra. Min almuraqaba, na hii inatokana na jina muraqaba, na muraqaba maana yake ni kufuatilia kitu. Na mfano wake huwa ayakula, ni aseme arajulu, mwanamme lirajuli, kumwambia mwanaume mwingine, kad wahabtu laka hadha ad-dar, hadhihi ad-dar, nimekutunukia hii nyumba, fa in mutta qabl ani qabli, ikiwa utakufa kabla yangu, rajaati ilayya, hiyo nyumba inarejea kwangu. Wa in muttu qablak, nikiwa nitakufa kabla yako, fahiya lak, basi hiyo nyumba itabakia ni yako milele. Sasa unajua mtu akishakwambia hivyo, sasa kila mtu anaanza kumfuatilia mwenzake, eh, kila wakati anapiga simu, vipi, asalamu alaykum, alaykum salam, vipi fulani iko haya ama kwa sababu anajua tu basi kufa kwake ndio yani neema kwake, naelewa. Na huyu ambaye pia mpeana, ikiwa labda atafika wakati naanza kutamani ile nyumba yake ama kile kitu chake, itabidi pia aanze kumfuatilia mwenzake, vipi anashakufa, basi haya sasa nichukue changu, kwa sababu tulikuwa tumeelewana kuwa akifa mimi nachukua kabla yangu. Sasa ndio sababu kaitwa arukba, kwa sababu ya kuwa baada ya maelewano hayo, hasa kila mtu anaanza kumfuatilia mwenzake, nani atakayekufa kabla mwingine ili kile kitu kiwe ni chake. Fakulu wahid minhuma yalqubu mauta sahibihi, hasa inakuwa kila mmoja wao katika hawa wawili anafuatilia na kifo cha mwenzake, kwa kuwa kufa kwake itakuwa ndio nini kwake, ameshanufaika na kile ambacho anatarajia nufaike nacho. Kwa sasa hii pia ni sampuli katika tunu, lakini sasa inafungamanishwa na kifo, kwa kuwa sasa atakayekufa mwanzo mwingine alibakia ndo anakuwa mmiliki wa kile kitu. Naam, nadhani tushaelewa haya maneno matatu, alhiba na pia alumra na pia arukba. Naam, sasa tunaanza kusoma hadithi ndio tuone hadithi zinazozungumzia mambo haya yote matatu. Hadithi ya kwanza, ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man ibn Bashir radhiza Allah zawji yake, ni sahaba huyu kijana mdogo, anasema anna abahu, kwa hakika babake, na babake pia alikuwa ni sahaba, ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alienda naye akampeleka pa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo baba yake nani? Nu'man ambaye ni Bashir, alienda na huyu Nu'man ambaye ni mtoto wake kwa nani? Kwa Mtume. Faqala, sasa anaizungumza nani? Ni Bashir. Bashir akasema, ambaye ni sahaba radhiallahu anhu, kumwambia Mtume, inni nahaltu ibni hadha, mimi nimemtunukia mtoto wangu huyu ambaye ni Nu'man ghulaman, inni nahaltu ibni hadha ghulaman, mimi nimemtunukia mtoto wangu huyu ambaye ni Nu'man mtumwa, kana li, huyo mtumwa alikuwa ni wangu. Yani huyu Bashir alikuwa ana mtumwa abd, mamluk, ana rakaba. Sasa ni kuwa akampa mtoto wake huyo, kuwa nimekutunukia sasa, kwanzia leo huyu mtumwa ni wako, kwa ameenda ili amfanye mtume kuwa ni shahidi na pia kumjulisha mtume jambo hilo ila jue. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema kumwambia Bashir, akullu waladika nahaltahu mithla hadha, je, kila mtoto wako umemtunukia mfano wa ulivyomtunukia huyu? Faqala la, akasema hapana. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, farji'uhu, basi regesha hiyo, yani regesha umiliki wa huyo mtumwa kwako, ama manake batilisha ulichokifanya na aregee kuwa ni wako huyo mtumwa. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi ingine, fantalaqa abi, akaenda babangu, ila nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, liyushhidahu ala sadaqati, ili amshudilishe kwa sadaka ambayo alinipa. Faqala, Mtume akasema, afalta hadha biwaladika kullihim, umefanya hivyo kwa kuwafanyia watoto wako wote? Hala, akasema huyo sahaba ambaye ni Bashir, la, hapana. Kala, mtume akasema, itakullaha, mcheni Allah, mugopeni Allah, waadilu baina auladikum, na fanyeni uadilifu kati ya watoto wenu. Faraja abi, akaregea babangu, faradda tilka sadaka, ani akairegesha ile sadaka kaichukua. Kwa hivyo hata mbali na ile hadithi ambayo tumeisoma, ambayo ndio maulama wametumia kuonesha kuwa yaruhusiwa kwa baba kuregea na akachukua alichompa mtoto wake, lakini hii pia inaonesha kuwa inaruhusiwa kwa sababu mtoto alikuwa tayari ashapewa. Lakini pamoja na hivyo mtume akasema kuwa hiyo ni batil. Kwa hivyo tuna arege achukue. Faradda tilka as-sadaqa, akaichukua kwa kuregesha ile sadaka. Mutafakun alayhi. Wa fi riwayati li Muslim. Kwa hivyo hadithi hii ilipokewa na Bukhari na Muslim, lakini katika lafzi ya Muslim qala, ani mtume alisema, baada ya kuambiwa hivyo na ule sahaba Bashir, kisha akamuuliza kama pia kila mtu wake, akasema hapana. Mtume akamwambia, fa ashhid ala hadha ghairi, kama ni hivyo basi mshuhudilishe kwa hili ambalo umelifanya mwingine asiyekuwa mimi. Anakumaanisha kuwa mimi ushahidi huo siutaki, wala jambo hili siridhiki nalo. Thuma kala, kisha mtume akasema kumwambia huyo sahaba ambaye ni Bashir, ayasuruka, je, ya kufurahisha, ayakuna laka filbiri sawaan, je, unafurahishwa kwa kuwa katika kufanyiwa wema watoto wako wao wanakufanyia sawa? Anisiwe kuna mwingine anakufanyia na mwingine akufanyii. Unaona, unatarajia kuwa na wapenda kuwa ufanyiwe sawa katika kufanyiwa na watoto wako wema? Kala bala, akasema kwa nini? Ndio hivyo. Kala, basi mtume akamwambia, fala idhan, basi hapana pia. Yani kama unavyotarajia kuwa wote wakufanyia wema sawa, ndio basi pia wewe ukiwafanyia wema pia wafanyie kwa sawa. Usibague, ukafanyia mwingine na mwingine usimfanyie. Kwa hivyo hadithi hii nadhani iko wazi kabisa ya kuwa ni makosa baba kupea mtoto mmoja kitu alafu mwingine asimpe, na ile hali wote ni watoto wake, na kisha anafanya hivyo bila ya sababu. Lazima tuelewe point hiyo, anafanya hivyo bila ya sababu. Lakini ikiwa kuna sababu yaruhusiwa, lakini bila sababu, kwa sababu hapa tunapozungumzia hiba ni kitu ambacho nampa mtu na haukumpa kwa sababu yote, hasa hapo ndio tunasema hairuhusi kwa baba kumpa mtoto mmoja na wengine asiwape. Lakini ikiwa kuna sababu ambayo itafanya paka hicho ulichompa kisitwe hiba wala hadia, kitu jina lingine, mfano kama jaiza, naelewa ama juula, yani manake labda umempa kwa sababu ya kuwa kuna kazi ameifanya na ilikuwa hiyo kazi ina malipo, hata kama ni kazi yako na huyu mtoto wako, na ulikuwa tayari ushasema kwa hiyo kazi mwenye kuifanya nitamlipa, awe mtoto wako asiwe mtoto wako, yakaifanya. Hasa ukimpa hapo, hata kama wale hautawapa hapo, hakuna kesi hapo. Kwa nini? Sababu nyote tajua yako huyo hakupewa isipokuwa ni kwa sababu ya ile kazi ambayo ameifanya. Sasa hapa hamna makosa. Ama ikawa umempa kwa sababu ya kuwa ulikuwa umetoa ofa ya kuwa watoto wako mfano wanasoma wote, basi ikawa labda kuna mtihani, basi ukasema kwa mtihani yule atakayepasi achukue number 1 ama number 2 ama number 3 nitampa zawadi fulani. Nikatokea bahati ya kuwa katika watoto wako wote aliipata bahati ya kuwa namba hizo ni mmoja, wengine waka kwa nyuma nyuma huko. Hasa ukampa huyu ambaye amepata hiyo namba baada ya kuwa ushahidi ya kuwa ungempa nini kitu fulani. Wala huko unakusudia kuwa ni fulani, sipokuwa umesema yeyote atakayepata basi nampa. Hasa yule akafanya bidii kweli na akapata. Allah akampa taufiki hiyo. Sasa kisha ukampa. Hasa hiyo si hiba. Itakuwa ni jaiza hiyo, inaruhusiwa. Kumpa moja na wengine usiwapi. Ama labda ukampa lakini ni kwa sababu ya kuwa yeye ana haki ya kupewa zaidi ya wengine, ama ana haki kupewa na wengine wasipewe, kwa sababu ya kuwa kile unachompa ni katika haki zake za kimsingi kwako wewe. Sasa hapo pia itakuwa hamna makosa. Mfano ni kuwa watoto wako wanasoma madrasa, sasa ikawa katika kusoma kwa madrasa huyu akawa labda ile madrasa ina viwango ya kukiwa kileza chini haulipi fees, ukiwa kileza juu unalipa fees. Sasa hao wengine wako chini, huyu uko juu, kwa hivyo ikawa lazima mlipie. Sasa hao wakaona kuwa nampa huyu 1000, chukua ukalipe fees. Hao pia wakawa wanakataa, kwa si pia tupe, kama ni hivyo utampaje upe peke yake na si pia usitupe. Lakini sasa hao utawapa kwa msingi upi, na ile kuwa hao unajua pia wanasoma, si kwa kuwa umewazuia kuwa sisome, wanasoma pia na upi anasoma. Lakini sasa huyu naye kusema kwake hawezi akasoma mpaka alipiwe fees, lakini hao nao wanasoma bure bila kulipiwa fees. Sasa kwa msingi huo huyu ukimpa, hao wengine hawana haki ya kudai pia wapi, na ukiwanyima mbele Allah hujafanya makosa ya kuwa labda umekataa kufanya uadilifu. Hakuna uadilifu hapo ambao umeenda kinyume chake, uko sawa kabisa katika uadilifu. Kwa sababu gani? Hapo unawapa kitu ambacho ni haki yao na ni haki ambayo lazima wao watekelezee kimsingi, ambao nini? Ni kuwasomesha. Sasa hapo ina maana kwa wote unapata haki hiyo ya kusoma, isipokuwa sasa huyu ili apate hiyo haki aweze kaipata mpaka umpe, na huyu naye anapata bila ya kumpa. Kwa hiyo itakuwa manake hakuna kesi hapo, labda tu uwe na mke mbaya ndio sasa hapa ataanza kuleta kesi nyingine. Kwa sababu okay, kama unafanya hivyo hasa hawa nitawatoa pia. Kwa nini? Kwa hiyo shule ya bure mapeleke kwa ile shule ya kulipa, ndio pia waanze kulipia kama ni hivyo. Ama sababu lazima kama utaki ni kuwa pia wape za hata kama sikulipa fees wakale. Sasa hapo itakuwa mambo gani hayo? Labda ikiwa labda na wake wawili, hapo sasa itakuwa kuna vita hivyo. Ya kuwa mke mmoja mtoto wake awe alipiwi na mwingine hasa ndio mfiko wakati wa kulipiwa. Sasa inaonekana kila siku nampa huyu pesa tu kalipe. Na wengine wanambia endeni. Haya kabidi wakashtaki kwa mamao. Sasa hapo mama anaweza kuleta kesi hiyo. Manake unajua ana shida zingine ndogo ndogo hizo. Okay, kumbe anafanya hivyo, ndio yeye. Sasa acha tamu ijayo mimi nitapeleka ile madrasa ile ya kulipia. Ndio pia nyinyi mwe mkipewa mkienda kulipa, kwa sababu basi lete hapa kwa ati analipia watoto ule mama na watoto wangu hawalipi. Anasema tuwasome bure. Na labda ni madrasa moja, lakini tu kwa nini? Sasa hapo itakuwa si sawa. Mbele ya Allah wewe hauna makosa yote. Lakini sasa ikiwa ni kitu unampa mtoto wako na hana sababu ya kupewa na wengine wasipewe, na ukampa hivyo hivyo na wengine usiwape, sasa hapo ndo tunasema kuwa ni makosa. Kwa kuwa nini? Itakuwa ni mapendeleo. Hasa ile mapendeleo kwanza ni makosa kidini, lakini pili pia nini? Ni makosa ambayo utakuwa unawafanyia makosa watoto wako. Makosa yenyewe nini? Ni kuwa utakuwa unafanya mpaka waanze kuchukiana. Waone kwa okay, kumbe unapenda kutuliko sisi, ndio? Sasa ngoja utaona. Na Allah sijalie, lakini inaweza katokea ilivyotokea kwa kina Yusuf na ndugu zake. Ndio ilikuwa kwa tu hivyo. Wakuona okay, la Yusuf wa habu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin. Sasa wakaanza kumpangia njama Yusuf. Yote ni kwa nini? Kwa sababu ya kuona, lakini walikuwa hawajui kuwa Yusuf yeye alikuwa ana fadhila kualiko, fadhila ambayo babake alikuwa anaona, lakini hawa walikuwa haoni. Kwa kuwa huyu atakuja kuwa mtume. Sasa unapata kuwa, lakini pamoja na hivyo ikawa nini? Inawauma wale ndugu zao. Tena kwa vile walikuwa sana wakubwa kumliko. Sasa maskini wakampangia njama Yusuf, njama mbaya kabisa, kuwa fadhali sasa ili sisi pia tupendwe kama anavyopendwa Yusuf, ni utummalize. Ili baba sio na sababu nyingine ya kuwa anampenda huyu na sisi anatubagua. Sasa kule mzazi kuwa wacha watoto wengine asiwape na mwingine anawapa ama mwingine anawapa, ile usababisha chuki kati ya mandugu ambao haifai. Kwa nadhani takuwa hadithi imeeleweka. Kuna maistafadu, lakini sitazisoma kwa sababu ya muda. Kwanza tusome hadithi, kisha baadaye tukishamaliza inshallah tutarejea katika hizo maistafadu. ajma'a al-ulama'u ala mashru'iyyati at-ta'dili wa taswiyati bayna al-awladi fil hiba. Mulama wameafikiana wote bila ya yote kupinga ya kuwa ni jambo la kisheria kufanya uadilifu na kufanyia sawa kati ya watoto wako katika kuwapa tunu. Wakhtalafu fi wujubi at-taswiyati bainahum, lakini sasa wametofautiana kwa kule kufanyaje kuwafanyia usawa, hapo ndio wametofautiana. Fadhahaba Ahmadun walbukhariyu wa Ishaq wa Thawriyu wa jamaatun ila wujubiha, hawa wakasema kuwa ni lazima. Wa ila tahrimi atafdhili bainahum, na kuwa ni haramu kufadhilisha kati yao, au takhsisi baadhihim duna baadhin, ama kukhusisha baadhi yao na wengine usiwape. Akhdhan bidhahiri alhadith, kwa sababu ya kuchukulia vile hadithi inazungumzia wazi wake. Wadhahaba jumhur, lakini jumhur ya maulama wakawa msimamo wao ila anna taswiyata bainahum sunna, ya kuwa kuwafanyia sawa kila kitu hilo ni jambo la sunna. Wanaha ghairu wajiba, kwa kuwa na kwa hakika jambo hilo si lazima. Wa atalu al-i'tidhara an al-akhdhi bil hadithi bima la muqni' fi, na wakawa wameongea kwa urefu zaidi kwa kule kuonesha kuwa hii hadithi hawaifanyii kazi, wakaongea mambo mengi zaidi. Lakini mtunzi wa kitabu anasema kuwa maneno ambayo yani hayakinaishi mtu, kwa kuwa ni maneno ambayo yanamfanya paka sasa yani uache hii hadithi na uchukua hayo maneno. Walhaqu alladhi la shakka fihi, na haki ambayo haina shaka ndani yake, wujubu taswiya, ni kuwa ni lazima kuwafanyia usawa bainahum, kati ya watoto wako. Lidhahiri alhadith, kwa dhahiri ya hadithi hii ambayo tumeisoma. Walimafihi min almasalih alkabira, na pia kwa sababu ya maslahi makubwa yaliyoko katika kuwafanyia usawa. Wadafi almadhari walmafasid alwakhima, na pia kwa sababu ya kuepusha madhara na mafsada makubwa zaidi ambayo yanaweza yakatokea, kama tulivyopiga mfano kwa Yusuf alayhi salam, ya kuwa miongoni mwa sababu za ndugu zake kumfanyia njama mbaya zaidi ambayo ishawahi kufanyika kwa ndugu kumfanyia ndugu yake ni kwa sababu ya hao kuona kuwa Yusuf anapendelewa na hao hawapendelewi. Wakhtalafu fima idha khassa alwalidu ba'dha auladihi duna ba'dhin au fadhalahu duna albadhi al-akhar bima bila musawwigh shar'iyyin. Kwa hivyo wakatofautiana kuhusu ikiwa baba atafadhilisha baadhi ya watoto wake na asiwape baadhi ya vitu fulani ambavyo, lakini bila ya sababu ya kisheria ya kuwa umempa huyu na ukakosa kumpa huyu, na wala hakuna sababu ambazo tumezitaja, mfano kama tulivyosema pale mwanzo kuwa labda kwa sababu ama kwa sababu kwa sababu, lakini tukachukua mathala nyumba yako moja katika nyumba zako ambazo ulijenga ukampa mtu wako akwambia angalia hii ni yako kuanzia leo, kwa kawa yeye ndiye anamiliki ile nyumba, anachukua kodi, anaishi pale, anafanya kila kitu, akitaka auze, na wengine ukawaacha hivyo, kisha sasa umekufa thumma mata alwalidu kabla ayarjia fima khaswa bihi, kisha ule baba kafa kabla ya kurejea kwa kuchukua kila ambacho alikuwa amempa mtoto ule na wengine hakuwapa. Fahal tamdhi al-atiyatu liman utiyaha, sasa je kile alichopeana baba kwa yule aliyempa itakuwa ndio kishapita hivyo kwa kuwa sasa yeye anamiliki? Wal ithma ala alwalid, kisha madhambi itakuwa ni kwa baba almufaddilu bainahum, yule ambaye aliofadhilisha kati yao? Am yarji'u alwarathatu, ama wale ndugu zake wengine na warithi watarejea waseme kuwa ulipoe nyumba sasa tunarejea sahihi tuna si yako ni yetu sote? Almuti wayakununa fiha sawa, kisha sasa ndio wagawane sawa kwa sawa. Sasa nadhani mmeelewa jambo hilo, sio ya kuwa baba alimpa baadhi yani mtoto mmoja kitu na wengine asiwape, na kisha ilikuwa ni sawa ule baba akishagundua makishajua kuwa amfanya makosa aregee, ama labda limpa kwa sababu tu fulani, lakini saa kisha baadaye akaregea akachukua akasema kuwa sasa nimechukua hii nyumba nilikuwa nimekupa tu kwa muda fulani ama kwa sababu fulani. Lakini sasa hakufanya hivyo mpaka akafa. Baada ya kufa sasa kesi iliyoko ni kuwa ndugu zake kuna nyumba zimbakia kama nyumba mbili, na hii moja tayari ashapeana kwa huyu mmoja. Sasa huyu mmoja pia anataka pia arithi pale, na ile hali yetu alishapewa yake kando. Sasa wale wakubali ya kuwa ah, baba alifanya hivyo kwa hivyo kama ni madhambi shauri yake, ama wakatai wasema kuwa hatukubali, ile nyumba tunaichukua na kisha baadaye tutachanganya na hizi zingine, alafu sasa baadaye tutagawana sawa kwa sawa kama vile mirathi inatakiwa. Sasa hapo ndo kuna jumhur wanazungumzia vipi. Dhahaba jumhuru alulamai ila alqawli alawwal wa minhum alaimatu alarba. Kwa hivyo jumhur wameenda kwa kauli ya kwanza, na kati ya hao jumhur ambao tunakusudia hapa ni wale maimamu wanne, yani Abu Hanifa, Malik, Shafi na Imam Ahmad bin Hanbal. Wameenda kusemaje ya kuwa ni manake ile itakuwa ishatoka hivyo, na madhambi yatakuwa ni kwa baba. Kwa hivyo ina maana kuwa itakuwa si haki kwa wale kumnyang'anya tena ule ndugu yao, waseme kuwa leta hii nyumba hapa tuchanganye na hizi, alafu la bantu tumeelewana, sio? Wa riwayatul ukhra an al-Imam Ahmad anna al-atiyata la tathbut. Lakini Imam Ahmad ana kauli mbili. Moja katika kauli zake ilipokea kwake ni kuwa kila ambacho alikuwa baba mpeana kwa kumpa mtoto wake kitakuwa kijathibiti, maana yake ni kuwa baada ya baba kufa itabidi kiregeshwe kwa wale warithi ndio wagawane sawa. Walilbaqina ruju, na kwa wale ndugu waliobakia ambao hawakupewa wana haki ya kuregea na wadai kile ambacho hawakupewa na akapewa mwingine, ya kuwa kiregee katika mali ambao watarithi wote kwa pamoja. Waktarahu Ibn Aqil wa Sheikhu Taqiyuddin wa sahibu Al-Faiq, waktarahu Sheikhu Abdullahi Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab, wa huwa qawlu Urwa Ibn Zubir wa Ishaq. Kwa jumla kuna khilafu hapo kati ya maulama kuhusu jambo hilo ya kuwa baba akisha kufa wale wengine wadai ama wasidai, walivike tu hivyo, alafu itakuwa makosa ni kwa baba. Naam. Lakini kwa jumla ni kuwa ikiwa baba amekupa kitu na hakupa ndugu, hakuwapa ndugu zako wengine, wewe ndio unatakiwa usimame msimamo wa sawa kwa kumwambia baba yako kuwa baba, ni kweli alhamdulillah nashukuru sana baba, unanipenda umenipa hii, lakini sasa kwa vile hujapea ndugu zangu wengine, mimi nafadhali nisikubali, yani bakia na hichi kitu hivyo sitachukua, na nitaka moyo, sio? Kwa sababu ukipewa unafurahi, na wewe ukishafurahi hautaka kujua ndugu zako ushauri yao, wampewa majapewa. Lakini sasa kwa vile ushajua kuwa itakuwa si vizuri, ni bora zaidi nini, umwambie baba kuwa baba umempa wengine asikuapa, chukua kabisa na usiwaambie hii nimekupa na siri. Lakini kisha watajua, na hata wasipojua lakini Allah anajua kuwa hapo baba yako kamfanya jambo ambalo si sawa. Sasa sawa ni wewe mwenyewe mwambie ya kuwa baba ni kweli umenipa, lakini kwa vile hujapewa ndugu zangu wengine, mimi naona kuwa nisikuingize kwa madhambi, kwa hivyo mimi naona afadhali usinipe. Napo labda amekupa pesa, kupa labda 10,000, kaambia chukua hizi uende utakula siku ya Idi, na wengine awale shauri yao, siwapi hata shilingi. Sasa hapo itakuwa manake ndugu zako wanaona tu unashirikia, mashallah, makanzu, makofia, maviatu, minao mpaka hata simu, nao maskini wanatembea kwa champali. Kisha baadaye babako amekupa, hapo lazima chuki itatokea. Hata kama ndugu zako kwa baba na mama, lazima mwisho watakuchukia, naelewa. Sasa hapo ndio zile chuki huanza na zikakuwa na mwishoe zikaja zikawa ni chuki za milele na milele, na labda baba analisababisha. Sasa ili usijisababishie mambo kama hayo, na pia usimsababishie babako madhambi, basi afadhali umwambie mapema, huwa sitaki afadhali, ama la sivyo mwambie basi baba menipa mimi nimeridhika, basi tugawane ndugu zangu. Sitaki hivyo, basi we mwenyewe kagawane nao. Kufanya hivyo utakuwa umeondoa nini? Ule uhasama. Mwambie kwa bwana, mimi nina hapa pesa hizi ndugu zangu, kwa hivyo afadhali tugawane, angalau kila mtu apate chake hapa. Sasa itakuwa hata kuchukia sasa itakuwa ni makosa tu. Ingawa pia anaweza kuchukia, lakini baba alikuwa amekupa wewe ama alikuwa ametupa sote? Amenipa mimi peke yangu, lakini mimi naona kwa vile nyinyi ndugu zangu hakuna shida, tugawane. Okay. Kwa hivyo watakupenda kwa kiasi, lakini pia watakuwa wameweka nini? Question mark hapo. Kwa ina maana kwa huyu na maana kuna vingine pia wanapewa na tuambi. Hii leo ndo anajidai kuwa nini? Sasa tugawane, kwa sababu anadhani kuwa sisi ni wajinga, lakini tushagundua. Ndio kuna wengine wako hivyo. Hata ukiwaambia watasema kuwa ni kweli umefanya vizuri ndugu yetu, lakini tushajua kumbe wewe na baba mna mpango wa siri, na mpango tutakujua mwisho wake ni upi. Hadithi ya pili, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqiu thumma yaudu fi qaihi. Mutafaqun alayhi. Mtume anasema al-aidu, mwenye kulegea, fi hibatihi, kwa tunu aliyepeana, aliyopeana. Mfano wake anasema mtume, kalkalbi ni kama mbwa, yaqiu atakayetapika, thumma yaudu kisha legee kwa kula matapishi yake, fi qaihi. Mutafaqun alayhi. Wa fi riwayat al-Bukhari laysa lana mathalu sawi, sisi hatuna mfano mbaya zaidi kuliko nini? Kuliko alladhi, yule ambaye yaudu fi hibatihi, anarejea kwa kutaka kuchukua tunu aliyopeana. Kalkalbi, basi mfano wenyewe ni kama mbwa, yaqiu anaitapika, thumma yarji'u kisha anarejea, fi qaihi, kwa matapishi yake ayale. Hii hadithi inazungumzia kuhusu asiyekuwa nani? Asiyekuwa baba kwa mtoto wake. Lakini ikiwa ni baba, nadhani hukumu tumeshaona kuwa itakuwa si makosa ikiwa ataregesha kile kitu, na hasa hasa akishagundua kuwa kumbe alikuwa amefanya kosa, ama akaambiwa na mtoto ame mwenyewe tu akawa ameshatambua jambo hilo ya kuwa limeleta madhara fulani, basi ana haki kufanyaje? Kuregesha kile kitu kwake na amnyang'anye yule mtoto wake. Hadithi ya tatu, an ibn Umar wa ibn Abbas radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yahillu li rajulin muslimin, si halali kwa mwanamme muislamu, an yu'tiya al-atiyata, kupeana tunu, thumma yarji'u fiha, kisha narejee kwa ile tunu aliyochukua aliyopeana. Haifai kabisa wala si halali. Illa alwalida, isipokuwa kwa baba mzazi, fima yu'ti waladahu, kwa kile anachompa mtoto wake ndio anaruhusiwa kufanyaje? Kurejea tena achukue. Na nadhani tulikuwa tumeshazungumzia hadithi ambayo maulama wametumia kwa kuonesha kuwa kwa baba hiyo haina shida, kwa mtoto akiwa atapewa alafu baadaye tena ionekane si maslahi achukue. Rawahu Ahmad wal arbatu wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban wal Hakim. Kwa hivyo hadithi hii na hadithi iliyotangulia inaonesha wazi kabisa kuwa ni haramu kuregea kwa kuchukua kile ambacho ushampa mwenzako kama tunu. Na mtume akapiga mfano ni sawa na mfano wa mbwa anaregea kwa matapishi yake, lakini pia akaleta lafzi ambayo inaonyesha uharamu kwa kusema kuwa la yahillu, yani si halali. Sasa kuna baadhi ya ulama ambao walikuwa wanaona kuwa ni sawa mtu kuregea na achukue kile ambacho amepea mwenzake, lakini bila kuangalia hadithi ya pili ambayo inasema la yahilu, wakaangalia ile hadithi ya kwanza ile tu ya nini, ya kuwa mfano wake ni sawa na mbwa ambaye anarejea kwa kutapika alafu ale matapishi yake. Hasa wanasema kuwa hiyo haina maana ya haramu hiyo, Kwa nini? Wanasema kuna jua. Kwa sababu kwani mbwa akitapika kisha baadaye tena ale matapishi yake, kwani haramu kwa mbwa? Si halali. Kwa sababu mbwa kitu gani ambacho kwake ni haramu? Ikiwa anaweza kula hata mfu, anakula hata takataka, anakula hata nini? Anakula hata kitaka nguruwe. Sasa itakuwa kula matapishi yake ndio imekuwa nini? Hakuna kesi hapo. Kwa hivyo ina maana kwa ikiwa ni hivyo basi maana yake mbwa amfanya sawa. Kwa pia atakuwa amfanya sawa. Lakini ukweli ni kuwa hapana. Ni kuwa hiyo hadithi imekuja kwa sababu ya kuonesha yani ubaya mbaya zaidi kuhusu jambo hilo, kwa sababu Mtume akasema kuwa yani ni mathalu sawi. Hiyo mfano ambao ametoa si mfano mzuri wa kusema kuwa basi ikiwa ni hivyo kwa mbwa hakuna shida hapo, kwa hivyo itakuwa pia kwa madama hakuna shida. La, ni kwa hivyo Mtume angesema kuwa laisa lana mathalu sawi. Lakini mbali na yote hiyo, hasa hadithi hii imekuja kwa kuonesha kuwa si halali, na hiyo ni kuonesha kuwa nini? Ni haramu. Na jambo hili lina hukumu hii ya kuwa ni makosa kurejea kwa kile ambacho umepeana, ni kwa sababu ya kuwa hiyo ni tabia mbaya kwanza, na Uislamu unahimiza watu wawe na nini? Tabia nzuri. Hakuna mtu anaweza kusema kuwa hiyo ni tabia nzuri ya kuwa umepea mtu leo kitu halafu kesho regee, ama watu waanze kutangaza kwa yule akupa kitu atafadhali usikubali. Kwa nini? Hii tabia yake ni kuwa kisha kupa kitu baada ya muda tena anakunyang'anya. Sasa niambiwa watu watakuwa wanakuchukulia kuwa ni tabia nzuri ama tabia mbaya. Sasa ukitaka kumpa mtu kitu anafikiria mara mbili mbili, na mwisho anakuambia kuwa asanti, asanti, asanti, shukrani, sihitaji. Ah, vipi sasa awe chukua? Ah, sitaki, sitaki. Inabidi sana ili umpe mtu kitu akubali mpaka ung'ang'ane kabisa. Kwa nini? Baada ya watu kujua kuwa tabia yako si nzuri, kwa kule kuwa unapeana leo na kesho unadai kitu ambacho umepeana, kwa itakuwa si tabia nzuri, na Uislamu anahimizwa tabia nzuri. Naam. Hadithi ya nne. Wana Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yakbalu, anakubali alhadiyata, tunu, wa yuthibu alaiha, na kisha tena alikuwa akipewa, ingawa yule aliyempa alikuwa hataraji chochote kwake, lakini hivyo Mtume alikuwa akimpa pia kitu. Rawahu al-Bukhari, mpokewa na Imamu al-Bukhari. Hani hii ina maana kuwa anayepeana ile hadia na hiba anatakiwa ni yake iwe ni kuwa nampa huyu na wala asitarajii kwake chochote. Na ni yangu nini? Ni ili Mwenyezi Mungu ajalie iwe sababu ya nini? Ya sikupendana, kama alivyosema Mtume, tahadu tahabu, yani peaneni zawadi na tunu mtapendana ili mpendane. Sasa ina maana kuwa ukafanya hivyo kwa sababu tu ya kuwa ni Muislamu mwenzako, ili inshallah Mwenyezi Mungu ajaliwe sababu ya nyinyi kupendana. Lakini sasa ulipompa yeye pia akafanyaje? Akakupa hata kama si hapo kwa hapo, ima ni kesho yake ama siku mbili baadaye, naelewa, na akupa kile kitu isipokuwa amekupa kitu kingine, na yeye pia ni yake ni hiyo, ya kuwa si tena kulipa kile ulichompa, isipokuwa ni kuwa nakupa ili tena nini? Mapenzi yazidi. Sasa hapo itakuwa nini? Hakuna makosa ye kukupa na wala hakuna makosa kwako wewe kupokea, kwa sababu nia uliyokuwa nayo wakati kumpa ilikuwa si yetu nitaka kitu kwake, isipokuwa ulimpa basi, na yeye pia nia aliyokupa kwake, aliyokupa kwa ajili yake niyo iliyokuwa amekupa, wala hataji kitu kwake isipokuwa tu ni yale mapenzi. Hasa ndio sababu Mtume alikuwa akipewa yeye pia anapeana. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ibn Abbas anasema, wahaba rajulun li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam naqatan, kuna mmoja katika watu wanaume alimpa Mtume sallallahu alayhi wasallam tunu, si watu tunaita zawadi, na ilikuwa ni ngamia. Mtakuletea ngamia kabisa kuwachukua. Na mnajua ngamia ni bei ghali sana. Ngamia unaweza kumpata karibia 100,000 ama 80,000, 70, 50 ni ngamia ambaye mdogo mdogo sana. Sasa akampa Mtume ngamia mzima. Chukua Mtume, kuletea bure kabisa. Asa Mtume, fa athabahu alaiha. Mtume pia akampa kitu ambacho alimpa yeye, pia angalau ajisikie kuwa pia mtume amempa. Lakini sasa alipopewa, faqala, kisha mtume akasema, radhita, umeridhika? Qala la, akasema hapana. Sasa hebu niambie huyo mambo gani tena hayo hasa, umeridhika? Ujiridhika vipi? Kwani unataka tu Allah mstaani. Fazadahu mtume, lakini kwa sababu ya kuwa alikuwa ni mtu ambaye ana tabia njema na nataka mwenzake pia ridhike, akamzidishia. Baada ya kumzidishia, faqala, kisha mtume akasema, radhita, umeridhika sasa? Qala la, anasema bado sijaridhika tena. Mtume tena akamzidishia, fazadahu, kisha mtume akamzidishia. Qala, kisha mtume akamuuliza, radhita, umeridhika? Qala naam, akasema sasa ndio. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibn Hibban. Sasa hebu niambie, mtu kama huyo tuna siku nyingine kuletea tena nini zawadi? Ni ushamjua kwa yuko hivyo ya kwa kishakupa anabakia hapa na kuangalia na sura kazi anataka ajuku utampa nini. Ukishampa anasema bado, na labda ndio basi naona zaidi, sitakuwa manake ni mtihani. Allah mstani, na labda siku alikuwa amekupakulia pilau na wewe maskini ulikuwa labda umepika sima na nini karanga labda. Sasa hii shida kubwa ilikuwa ni pale wa karanga. Hebu ongeza bwana hiyo nyama. Haya, ongeza. Ah, sijaridhika bado, hiyo kidogo. Ongeza tena nini? Paka maskini spray nzima ukampa. Sasa siku ya pili akuletea biryani. Utachukua kweli? Sitosema leo itabidi. Mtihani, mtihani. Labda siku mpika kabichi ama sukuma ama mchicha. Hebu niambie. Kia natakambia hapana. Hebu mchinje huku huku. Ndio nipi. Wacha mwambie mchicha hapo. Alimuhimu ni tabia mbaya kusema kuwa eti ukimpa mtu kitu yeye lazima akupe kile ambacho unataka mpaka ituridhike. Ni tabia mbaya yani kufanya hivyo. Lakini kwa vile huyu ni sahaba alifanya hivi, ni makosa kusema kuwa eti huyu sahaba anafanya tabia mbaya. Lazima tuwe na heshima kwa maswahaba na tuwe na adabu pia tena kubwa zaidi kwa maswahaba. Kwa jambo hili nalichukulia kama lilivyosemwa na hadithi. Lakini sisi tunasema kivyetu. Sasa ikiwa umempa mtu kitu kisha baadaye tushampa, unaambia he, haya na ngoja pia sasa, he, haya akakupa, bado unasema ongeza kidogo tena, akakupa tena, bado unasema kuwa baada itoshi. Sasa hapo hautakuwa umezidi. Na wengine anaweza kaamua afadhali waseme kwa basi chukua chako, kama ni hivyo kwani umeniletea tena hiyo in case. Basi kama ni hivyo, basi chukua kile ambacho umenipa, sababu sasa sitaki kesi mimi, sababu itakuwa nini, sitabe nzuri. Lakini sasa mayukhadhu min alhadithaini, yani faida tunayoipata katika hadithi hizi mbili, alhibatu na waani, yani kile utakachompa mwenzako bure na iwe ntunu, ziko aina mbili. Ahaduhuma hibatun mutlaqa la taktadhi iwadhan, ni kile ambacho utampa moja kwa moja wala hutarajini badala yake chochote. Yanaha atiyatun ala wajhi tabar, kwa sababu mpa kwa njia ya kujitolea. Yuksadu biha tawadudu, unakusudia nini? Mapenzi tu yazidi. Saum kanat liman dunahu au aala minuhu au mithluhu wa huwa wa hiya al aslu, sawasawa yule ambaye mpa awe yuko chini yako ama yuko juu yako ama mko sawa. Anamaanisha kuwa unaweza ukampa mtu ambaye ana fadhila kuliko, ama unaweza ukampa mtu ambaye una fadhila kumliko, ama unaweza ukampa mtu ambaye mko sawa naye katika fadhila. Sasa ina maana kuwa yote hiyo itakuwa ni aina kwanza. Athani, aina pili, hibatun yuksadu biha thawabu dunya, ni hiba ani unampa mtu kitu lakini unatarajia ani mambo ya kidunia, thawabu ani malipo ya kidunia. Fahadhihi hukumuha hukumul bai'i, sasa hukumu yake hiyo ni sawa na kuwa unauza. Walghalibu anna almuhdi, na mara nyingi ni kuwa yule anayepeana kitu kama hicho, yakusudu biha an yu'tiya, huwa anakusudia ni kuwa akipeana basi atapewa akthara mimma ahda, zaidi ya alivyopeana. Sasa ikiwa mtu amekupa na ushajua kuwa hiyo ndo ni yake, lazima uchukue, lakini uchukue ukijua kuwa nini dawa ya kula ni malipo, manake unalipa, sema malipo yake yanakuwa ni makubwa. Na hii inaweza kufananisha na siku hizi vile watu hufanya ni mchezo, lakini si mchezo, ni kweli ya kweli. Tuweke maelewano ya kuwa sisi watu watano tutakuwa mfano, kila mwezi tunachukua pesa alafu tunampa mtu, alafu na mwezi mwingine tunachukua tena tunampa mtu mwingine, alafu mwezi mwingine tena hivyo. Sasa ile pia unaweza kuchukua kama zawadi ama kama tunu tumempa huyu, lakini ile nayo unapeana ukitarajia pia upewe. Elewa, hasa ndio aina pili hii ya kuwa unapeana, lakini si ile ya kwanza kuwa unapeana alafu unashika njia unaenda nampa, lakini najua kuwa mimi zamu yangu nini, bado miezi miwili au miezi mitatu. Sasa ikifika zamu yako, ina maana utakuwa unangoja kwa hamu, alafu eti jamaa akwambia lakini usinipa usinitolea hapo nakwambia kuna kesi hapa, kuna kujitolea hapo. Tunasemaje? Yaani wakati wako nijitolee, lakini wakati wangu nasema kuwa ati hapo lazima kesi hiyo iishi. Sasa nadhani jambo kama hilo itakuwa ni vizuri ukichukua, ujue kuwa umechukua, lakini mwenzako pia anangoja kopi umpe. Lakini ikiwa ni ile ya kuwa hamjelewana hivyo, sipokuwa tu mwenyewe amejitolea, ni vizuri pia ajitolee kuanzia mwanzo hadi mwisho, wala asingoje chochote. Akipewa sawa, asipopewa pia aridhike. Sasa hapa katika hadithi ya pili tunaona kuwa mtume ilikuwa ni kawaida yake, akipewa kitu basi pia nampa yule aliyempa, tena nampa bora zaidi kuliko alivyopewa. Kwani imethibiti kwa hadithi nyingine, amempokewa na Ibn Abi Shayba anaisha ta anna nabia sallallahu alayhi wasallam kana yuthibu alaiha ma huwa khairu minha, ya kuwa mtume alikuwa akipeana kwa yule aliyempa bora zaidi kuliko alivyopewa. Lima jubila alayhi sallallahu alayhi wa sallama, na ni kwa sababu ya alivyoumba mtume sallallahu alayhi wa sallama, mimakarimi lakhlaqi wa husni almukafaati, kwa tabia njema na uzuri wa nini, wa kulipa yule ambaye amemfanyia wema. Ni kwa sababu mtume amesema hivyo, man sana ilaykum marufan fakafiuhu fa ila mtajidu ma tukafiunahu fad'u lahu. Kwa ina maana kuwa ukifanyia wema na kule kupewa tunu zawadi ni wema huo, hasa pia mpe mwenzako. Lakini ikiwa hauna cha kumpa, basi muombe dua na yeye pia aridhike, kwa sababu ya kuwa ilikuwa si malipizano. Na mtu tamjua tu kama kweli alikupa kwa ajili ya kuwa anataka mapenzi na anataka hataki chochote, ama alikupa lakini alikuwa anatarajia kitu. Na mtu utamjua vipi? Atakupa siku ya kwanza alafu ataona zi. Tena atakupa siku ya pili, tena ataona kimya. Mara tatu tutapata kuwa amegeuza njia anaenda kwa mwingine. Alafu ule jamaa akampa, hasa akabakia huko kila siku anampa. Sasa jua okay, nishajua kumbe ulikuwa ukinipa unataka nikupe, nilipokataa ukampa yule akakupa, sasa kila siku nampelekea mimi, naruka sasa. Lakini hakuna cha kusema, wewe nyamaza tu, bado umeshajua. Na usisikie vibaya pia, sababu alikupa bure. Sasa kwa nini tena usikie vibaya sipokupa akapea mwingine? Kwa hiyo usianze kumsema kwa sasa, vipi bwana, mbona siku za unipi nampa yule, ama ni kwa vile yeye huwa ukimpa nakupa na mimi huwa sikupi? Sasa tunaiwe kesi. Sasa wewe ikiwa mwenzako akuleta kesi, alinyamaza na kisha akabadilisha njia mwenyewe, sasa kwa nini tena ulete kesi? Itakuwa ni makosa, basi wewe utakuwa una shida. Lakini kupeana kwa yule ambaye amekupa ni jambo ambalo linaonyesha pia wewe ni tabia njema, kama vile pia yule aliyekupa hatakiwi awe na tabia ya kuwa anakupa alafu anatarajia pia apewe, kwake ni tabia mbaya. Sasa wewe pia ukipewa alafu uzuie tu, wewe kazi yako ni kupokea tu kila siku, pia itakuwa si tabia nzuri, isipokuwa labda kama hauna. Lakini kama unayo, basi huwa ni vipi? Wanasema kuwa mkune hakukunayo, si ndio? Yaani maana yake ikiwa mtu eti wewe unawashwa na yeye pia anawashwa, lakini atina mkune yeye hataki kukuna, sasa itakuwa utasema kama ni basi kae. Umeelewa? Lakini ikiwa mashallah akwambia kuangalia mimi nawasho hapa mgongoni, mimi pia namwambia basi nawasha pia hapa, basi nipe mgongo ipe ni basi hivyo. Sasa unamkuna vizuri, yeye anasema bwana mimi sina kucha kukuna bwana. Tambia basi kama ni hivyo. Haya. Tafuta mwingine wa kukuna. Sasa unapata hivyo. Kwa hivyo utapata kuwa ukipewa ukiwa na uwezo wa kupeana, pia peana. Hii itaonyesha kuwa kweli wewe una tabia njema, na pia itaonyesha kuwa si mchoyo wala si bakhili. Lakini upeane, unapewa, unasema alhamdulillah, shukran sana, alafu kimya, basi itakuwa mshewe mwenzako, hata kama ni mapenzi yatapungua kisha. Wanjabir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sasa tumeingia katika masala ya al-umra, na naona hii itakuwa ni mada ingine, ingawa hadithi ni katika mlango huu, nazimbakia dakika tano. Kwa hiyo afadhali tutaache hapo, ili tutaanza inshallah wiki ijayo, ndio tukisoma tutazungumzia kikamilifu kuhusu mada hiyo ingine ya al-umra. Kwa masala haya ambayo tumezungumzia ya hiba ni masala muhimu sana, na hili ni jambo ambalo laruhusiwa Muislamu kupeana yeyote kile ambacho tampa, sawa sawa awe ni kafiri ama awe ni Muislamu. Tafadhali, hii haina kuwa lazima awe ni Muislamu ndio mpe. Kwa unaweza ukampa mtu ambaye ni Muislamu, au unaweza ukampa mtu asiyekuwa Muislamu. Ingawa sasa unaweza ukajiuliza kuwa ikiwa lengo la kumpa ni ili mpendane, hasa mbona umpe huyo ambaye si Muislamu, na ambapo haitakiwi Muislamu apendane na asiyekuwa Muislamu? Jawabu ni kuwa unaweza ukampa kwa sababu zingine ambazo ni mapenzi ya kawaida, ambayo utapata kwa mapenzi yale si mapenzi ya imani. Ndio katika Uislamu tunapoambiwa ya kuwa hufai kumpenda kafiri, hapa haimaanishi ya kuwa ati kafiri yote haifai kumpenda, itakuwa ni uongo huo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya makafiri ambao lazima uwapende, lakini sasa kuwapenda hauwapendi kiimani, isipokuwa upande wa imani unawachukia, lakini upande wa sababu zingine ambazo zinakupelekea pa kuwapende unawapenda. Na mfano ni kama kupenda babako. Babako si Muislamu na ni babako amekuzaa, unasema kuwa baba mimi namchukia 100%, kwa moyo wako hauna hata mapenzi moja, sitakuwa ni vipi? Lazima utampenda. Lakini sasa unapompenda humpendi kwa kuwa unampenda kama unavyopenda ndugu yako Muislamu, isipokuwa unampenda kwa kuwa amekuzaa. Unaelewa? Na najua mimi nikisema kuwa kupenda mnaelewa. Tafadhali. Kwa hivyo hakuna haja ya kubainisha zaidi. Mapenzi ni sifa iliyoko moyoni, ambayo sasa ule upendo huo unadhirishwa na vitendo. Naelewa? Na unaweza ukamfanyia mtu wema, ule wema ukatafsiri ule upendo ambao unao katika moyo. Kama vile pia unaweza ukaacha kumfanyia mtu wema fulani, na ule wema ambao umeacha kumfanyia ukatafsiri vile katika moyo wako hauna upendo kabisa na ule mtu. Lakini pia inawezekana wakati mwingine ikoonekana tu si kwa kumfanyia kitu kwa kumpa, bali hata katika kuongea naye. Kuongea naye kwa njia ambayo inaonyesha kwa kweli una upendo naye. Unaelewa? Sasa yote hiyo ni jambo ambalo tutapata kuwa lipo. Kwa hiyo unaweza kumpenda mtu kwa sababu ya kuwa ni babako, hata kama ni kafiri, haina makosa. Lakini sasa yatakuwa ni mapenzi ambayo si ya imani, mapenzi ya ubua, yani ya mzazi. Sasa hivyo hivyo pia ikiwa una mtu ambaye ni kama baba, utampelekea zawadi ili angalau yani akupende, na uende labda ikawa sababu ya kuwa pia labda ukamkurubisha naye na wewe, alafu baadaye akaslimu akakufuata katika imani yako. Mtu mwingine pia ni kama jirani. Jirani tumeambiwa kuwa tuishi naye kwa wema, na bila shaka katika ule wema unaweza kumpa zawadi hizo na tunu, kwa sababu Mtume aliposema kuwa wale wanawake wasidharau mwanamke kumpakulia mwenzake chochote ambacho amepika, Mtume hapa hakuhusisha kuwa lazima awe huyu jirani nani ni Muislamu, ni yeyote ambaye jirani wako. Naelewa? Sasa unapata kuwa ukimpa pia si makosa, kama vile pia nini akiwa ni Muislamu ni bora zaidi. Basi ndio sababu tunaambiwa katika ujirani majirani wako aina ngapi? Tatu. Kuna jirani ambaye ana haki ngapi? Tatu. Kwa kuwa ni jirani kwanza, kisha labda ni katika jamaa zako, alafu tatu ni Muislamu. Sasa huyo bila shaka na haki tatu. Mbapo sasa manake ukimfanyia, unamfanyia kwa sababu ya haki tatu zote hizi kwa pamoja. Lakini kuna jirani ambaye ana haki mbili, ya kuwa ni Muislamu alafu ni jirani lakini si jamako, pia ana haki ambayo inatakiwa mfanyie, ingawa na haki mbili. Kwa ina maana kwa utakamfanyia si sawa na utakamfanyia yule wa kwanza, yule ambaye ana haki tatu. Kisha kuna yule ambaye ana haki moja tu peke yake, ambaye ni jirani, ingawa si jamako na pia si Muislamu, pia bado ana haki ya kuwa mfanyie, ingawa utakamfanyia si sawa na utakamfanyia yule wa kwanza ama wa pili kwa jumla, lakini pia huyo unaweza kumpa. Ndio sababu unapata kuwa hata Mtume alikuwa akipewa tunu na zawadi na baadhi ya wafalme ambao hata wengine si Waislamu, na akipewa pia Mtume anawapa pia, kwa kuonesha kuwa jambo hili hakuna makosa kati ya Muislamu na sikuwa Muislamu kufanyaje, yani kupeana hiba hizi tunu. Lakini bora zaidi ni kumpa Muislamu mwenzako, bora zaidi ni kumpa Muislamu mwenzako, ndugu yako ambaye mnapendana kwa imani, ili mapenzi yenu ya imani yawe ni yenye kujengeka kwa ajili ya vitu kama hivyo. Allahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.